nyala na kangai tango nyoso e na tutaka tolo tena tina e oko goma ngai pamba pamba e oko mema ngambo seya pamba e oko lemba kofunda ngai na mokali e oko tikala sena soni e songi songi zamba nyoso e Allez la mobalina ngai plus plus Opération 4 Nico et Cosa Naibite ce que vous avez la tout ça Moi si azali loko la machine à calculer Azali na 4 opérations Asangi saka basusi na motema e Alongo langa babiche ya mifali e Abaki saka badepose pamba pamba e Akabola kaba miche ya banina Mwasi komplike Eko sala Azali loko la machine a calculé Azali na 4 opérations Asangi saka basusi na motema e Alongo la kaba biche ya mibali e Abaki saka ba depose pamba pamba e Akabola kaba miche ya baninga Mwasi komplike Ezaleli na ngai nenge wana te tobota maka nenge moko Bizaleli nde kesana na eko kanaka pege Oso bana ngai moko te Elo bama lisanga ya basi ekotaka muma malamu te Kasi ezaleli na ngai Wanate, tobota maka menge moko Bizaleli ndeke sana Eko kanaka pete Bozo baranga imoko pete Elo bama, nisanga ya basi Ebota kabu mama na mute Namo kili oyo kaka Mwana kasi mote mate Etanga manango Kaka lolenge wana Zambe ayebi Sekele nango Oze Kasi zaleli nangai Lenge wana te Tobota maka Nenge moko Bizaleli ndeke sana Eko kanaka pete Sopana ngai moko te Elo bama Lisanga ya basi Ebota kambu mama la mute pona nini basi Bamona kabiso mi pali lo kutara Opesa ye promesa Akondi mate Olobi na zangi Arengi yo farse Mwasi alinga kako fifo Oya sako mona na miso e Mama, kasi ezaleli na ngai, ndenge wana te, tobota maka, ndenge moko. Bizaleli ndeke sana, eko kanaka pete, bozo bana ngai moko te. Elo bama, lisanga ya basi, ebota kambu mama la mute. Mabe ekozala kio elodi okozela te Le premier arrivé yotengami Nazangi assistance na yo na malheur nangai Na leli yo la melodi Ka kasi ezaleli na ngai ndenge wana te tobotamaka ndenge moko bizaleli nde ekesanaka ekokanaka pe te bosobala ngai moko te elobama lisanga ya pasi ebotaka mbuma malamu te kasi ezaleli na ngai ndenge wana te tobotamaka ndenge moko bizaleli nde ekesanaka ekokanaka pe te bosobala ngai moko te elobama lisanga ya pasi ebotaka mbuma malamu te Mokili, mokili goyo ya batongo boyoka ye Ezalaka ye na Yerusalem Tozalaka ye bapostolo balingana Komela pese koli ya diyege Makambonyo sose sika moko Konfianso na pesa mobimba na entourage nanga Resulta nango se monnaie de Saint-Jean Kolinga po ilokola motete ambisi ngongo Promesse non réalisée Serment koyo to pesa na ki To pate la progeniture koyo Peto la kisa de chokalombo Baye babiso Sona pesa mobimba na entourage nanga Resultat nango se monnaie de Saint-Jean Oka kolinga po ilokola motete ambisi ngongo Promesse non réalisée Serment koyo to pesa na ki To pate la progeniture ngoyo Peto la kisa Pablo mwana jobu Baye babiso Thank you. kosenga na yo na ndimi bolosi oyo nyoso na moni ekofuta na ose kanisa po ikatel ndenge tobandaka na kosenga na yo na ndimi bolosi oyo nyoso na moni ekofuta na ose kanisa po ikatel ndenge tobandaka Tema sanduku na bomba kaga Nandi makite eko suke langa boye Kala resulta na sui mone de seje go Nako senga na yo nandi mi bolosi Oyo nyo sona moni eko futa magose Kanisa po ikatel nengeto bataka Se bola mukoyo na mesa se koyamba moto nyoso papa yoka nakosenga na yo na ndimi bolosi oyo nyoso na moni eko futa magose kanisa po ikatel ndenge tobataka moto nyoso boya sali La valeur en aïeux, a sali toujours critiqué, a avancé. Ma pénine, ce qui va côté mon grand choc à l'ombre, mon moringa y a l'issano, mon cosse que gaga, chakuri swimbe kere. Ma cosse en canaillon, nan dimi bolosi, oyonio son amoni e confuta ma osse, canessa poica. Senga na yo na ndimi bolosi Oyo nyoso na moni eko futa magose Kanisa po ikatel ndenge tobandaka Loposo ya ofisa Benji Mulo Sinatiri ya mbongo tonga na Soki soki na mapala ya bato Jenny zalaka mayele na baninga na yo ya mosiki Tango ya likambo bagombe bako salisa yo Ye ye mokile sengo mapeneli wao Jenny Ofandi na bato, ekute na yo molai Otene ya satelito kutu etika la sima Sutana yo palo pa ki poe basara ki poe Matonga ki poe Yonde champion allo allo Yonde diplome a radio pour toi Ye ye mo kire se go magene ni wa uchenye Mete botomo Voilà, à mon ami Chéline. Bana yekutu alimakana yete Bongo, Jenny Mwanga Mbombe. Kasi tonton, eleko cri-cri. Tonton, eleko cri-cri. Ye okomona ye obele na terre ya zo a prophète tennis. Alors président Nico, le bas. Mi bali bakwe karo, na lingi na vivo na mama. Solo ya la mono la sinisa la coloba. E cosa yo sunginga iteo, na zela zela na yo peko banga, yanga motema mozoka, ni susu yo te pilipini eko suampa. Si. Ae papangi, bolingo ya sheri eko telanga ina zato la suki kimiku wana komi paraliseo. Sala ima po bolingo sama na masina mobalie. Au revoir na Masasa ekorekao, nako banga na sanga yoi. La bella, Solo komisa ngai zoba Esprit na yo ekangama ngai na nzoto Wapi mwe ngana ningana tama bengi ngana mobali mosusu Imbo yo Niko, na seki Imboyo salangai niniye Wapi mwaye ngana luka mopani mosusu Papa Ya solo komisa ngai soba Espina yoe kangama ngai nanzoto Wapi mwaye ngana ningana tama bengi ngana mobali mosusu Imboyo Imagine no salanga na londre pa yo kende Somo en salaka na kati ya fami Pena maninga na ngaya lisano Bimbo yo Ya solo na koko kate kolula moto Sok imagine no salanga na londre pa yo kende Somo en salaka na kati ya fami Pena maninga na ngaya lisano Bimbo yo Limbisanga tana sala kimabe Limbisanga lokola tositolinana Moto nyoso kobungaka Je t'aime plus ekole kanzoto na ngai moko Limbisanga tana sala kimabe Limbisanga lokola tositolinana Moto nyoso kobungaka Se colega nosotros en el mundo. Na senyo linga ngaina nenge o milikaka Nunca hotia ngaina katia mote manayo Kosala nga mabete no kina ya kokupapanga Bimbo yo Ngaina nenge o milikaka Nuka kotia ngaina katia mote manayo Osala nga mabete no kina yako kupapanga Bimbo yo, namoni baroka nga pona yo Lokolo salinga boye na kopiko bela pamba yo bimbo Acho sexo O komisinga zoba zoba l'amour et le kinga ye yo bimbo Soki na moni yo te bimbo Moteme beta kanga na ngango Olingi na kufa Na senga linga ngai na nenge o milinga pa Yo bimbo Kauti ya ngai na Kosala nga mabete no kina yako kupapanga Bimbo yo, namoni baroka nga pona yo Angoy na lela la vina Angoy na lela demena niko e Kosala na mabete no kina ya kokufa panga.